आजा जा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह चिनकार तेरा। ओ आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह चिनकार तेरा। ओ आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा चाहिए तुमको सहारा। पलकों में आओ छुपा लो, नाजुक तन है तुम्हारा। ओ आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के चली हो। आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह कार तेरा। आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा।